ya msongamano. Dunia ni msongamano wa watu wenye akili tofauti. Ukitaka kuishi vyema, fikiri kabla ya kujibu. Jifunze kwa walimwengu, walimwengu wajifunze kwako. Dunia ni kuona mambo, alafu kuyasahau. Mateso nimesha yapata, matatizo mengi yamenikuta. Furaha nyingi nimeshaona, maisha nusu nimeshafanya. Naelekea usemi sasa, lazima niwe na utulivu. Sababu kuishi kwingi, nikuona mengi. Uelimisha wanaobaki, waishi kwa heshima. Mzee wangu akisema, dunia ni msongamano wa watu wenye akili tofauti. Ukitaka kuishi vyema, fikiri kabla ya kujibu. Jifunze kwa walimwengu, walimwengu wajifunze kwako. Dunia ni kuona mambo, alafu kuyasahau. Mateso nimesha yapata, matatizo mengi yamenikuta. Furaha nyingi nimeshaona, maisha nusu nimeshafanya. Naelekea uzeni sasa, lazima niwe na utulivu. Sababu kuishi kwingi, nikuona mengi. Kuelimisha wanaobaki, waishi kwa heshima. Uyo chunusi, uyo chunusi. mimi wengine upendelea kufurahia wanaposikia fulani